أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل تردی چه ناومید شو انبیاء دا ایمان دا قومون خلنا وزنو دا زن فائل قوم انهم چه دا انبیاء قد كذبوا ظن فاعل قوم كافر انهم زمائر راجي پیغمبران سن خیال اکلو گمان اکلو کافرون چه دا انبیاء چی دی انہم دا انبیاء چی دی قد کذبو دیو سرکم لوز شوی دین پاکی اسر درو بکشو چه دا انبیاء چی دی دیو سر دروب پریشوی دی دا اللہ وزیبو دروب پریشوی دی دا اللہ جا اهم نرابغی دی پیغمبران تیمداد مخالفین بوی دی خوی چی دن سر بیمداد کی و دس را بیمداد نکو دروب جو سرو علی عز باللہ یا فماند اخلفو مونچ حق پرستو سران کم لوز کڑیو دا حوی پنیز جوڑی من مخالف ثابت شو یا کمزوری مسلمانان ظنو گمانو کو یعنی خیالو کو کمزوری مسلمانان دا انبیاء سره کوم لوز شوی دی نو پاره کې قد کذبو لکه منافقین چې وایي دیو سره دروغ شوی دی یا قوم ویلو چی دی انبیاءو سران چی کم لاز شوی انو پاگه کی دروب شوی دی یا ظنو فائل انبیاء او خیالو کرو دی انبیاءو انهم بیشک دیو چی دی انهم دا انبیاء زمائر انبیاء تا خیال اکرو انبیاء چې مونږه جوړې د خلکو مخ کې دروژن ثابت شو په حق د امتونو کې جا اهم نصرنا مرابر امداد زمانه لباب والا ذکر کئی و دیکھی قرآتون اندو یو کذبو بل کذبو بشد سرن یو لسم جلد دو سوا شپگشتا مصفا کوفی والو قرآت کو زیبو هر چی پشت سرده کو زیبو صحیح بخاری کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی اندہم اتباع الانبیاء الذین آمنوا بربہم وصدقوا داکو اغاد امتون و تابدار دا پیغمبرانو چیمان رڑو فقبل ربانی و تصریح کرن قال علیہم البلا مصیبت ربی اگدشو اور رست شددوین نصر اندہ ردی ازستی اصر رسول ممن کذبهم من قومهم اولو باب والا بیا توجیحات کی چه ام المؤمنین زورن ورکڑیوان اور وطن چې بیا خو به معنا راشي چې خیال وکړو انبیاء چې دیو در وجن کړې شو یعنی انبیاء دا ګمان وکړو چې الله رسول درو کړی ماز الله دا څنګه باندې هغه وی چې اصل کې مراد امت دی اتباعی اتباع الانبیاء دی نه پیغمبران غریب بیا دا ویل چې پیغمبرانو موږ سره کوم وعده کړی نو په دې کې دی دروژن دی اسی و چې امداد وي او امداد راغلی او که په تخفیف سره شي اوس ښکال لښته دی او که تشدید سره کی نو بیا اشکالات واردیږي او خرد تشدید هم مشهور دي نو سمایر یو دا چې ځوانو کې راځي دي امتونو ته دویم دا چې سمایر دریوان راځي دي پیغمبرانو ته دا کمزور ایمانه ده یا ورله مقدر و باشی چې د نفسونو در طرف نه دا خیال دا انبیاو د نفسونو نه چې دیو تای سره لوزو صحیح نه دی ځکه هر بنده ته نفس یو غلط وسوسه اچي لیکن دا صحیح نه دی ځکه انبیا د دینه معصوم دي دی. صحیح دادا چې زبایر ټول راجی دی امتونو تا گمانو کن امتونو چه پیغمبرانو کن لوز دیو سرکڑو نغا درو یاد نبوت چه من پیغمبرانیو نو دا غلط دی یاد عذاب نو دا غلط دی فائل قوم شو یا یا زمائر راجی دی ټول انبیاو تا گمانو کو پیغمبرانو چی دی قوم انہم دی قوم دیو در غجنو گرزولا دواجی دا اگد مصیبت نا پدی بانجراتو او کداسی مانو کل کسنگ چی بعضی تفاصیل کئی چه انبیاو دا گمانو کو او دا دا اسمت نم منافی دی و دا دی دلوی شان نم منافی دی انبیا چر امداسی نوی بلکه قومون یا کمزور مسلمانانو دا گمانو سورت ممتاز دی